Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Wtorek, 4 lipca, minęła czwarta. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących wizyty Donalda Trumpa w Polsce i o nich za chwilę w serwisie Trójki. Solidarność Służby Zdrowia rezygnuje z udziału w pracach zespołu trójstronnego. Pracownicy Poczty Polskiej staną przed sądem za wyłudzanie zwrotu kosztów zawczasu. Kancelaria prezydenta potwierdziła skład amerykańskiej delegacji w czasie wizyty Donalda Trumpa. Do Warszawy przyleci jutro jego żona Melania, córka Iwanka, a także sekretarz stanu Rex Tillerson, ministrowie handlu i skarbu oraz doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa generał Raymond McMaster. Donald Trump przyleci do Warszawy jutro wieczorem i spędzi w naszym kraju kilkanaście godzin. W czwartek rano będzie rozmawiał z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Jak zapowiada Krzysztof Szczerski, rozmowy mają dotyczyć głównie spraw związanych z bezpieczeństwem. Chcemy, żeby efektem tych rozmów było pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa, podkreślenie wagi także Sojuszu Euroatlantyckiego, Paktu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa Europy, Polski i wagi tej właśnie więzi atlantyckiej dla bezpieczeństwa Europy. I z drugiej strony przegląd możliwości współpracy gospodarczej, zrobienia nowych interesów polsko-amerykańskich z Polską jako tym centrum adwokatem także regionalnej gospodarki, jako najsilniejszym państwem gospodarczo i potencjałowo całego regionu. Donald Trump weźmie udział w szczycie Trójmorza. Będzie również przemówieniem do Polaków na Placu Krasińskich w Warszawie. W czwartek wieczorem prezydent odleci do Hamburga na szczyt G20. O wizycie Donalda Trumpa w Polsce będziemy też mówić już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie kolejne tematy. Trwa akcja ratunkowa na rzece Redze w Nowielnicach w Zachodniopomorskiem. Strażacy i nurkowie wyciągnęli z wody dwie osoby, które pływały kajakiem. Szukają jeszcze jednej osoby. Przed 14 przewrócił się kajak z dwoma osobami. Po ich wyciągnięciu okazało się, że pod wodą może jeszcze ktoś być, mówi Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Stąd w tej chwili na miejsce jedzie również jednostka specjalistyczna ze Szczecina, nurkowa. Uratowane osoby są przytomne. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Solidarność Służby Zdrowia zawiesza rozmowy z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Przedstawiciele związku nie wezmą już udziału w pracach zespołu trójstronnego. Maria Ochman tłumaczy, że powody są dwa. Po pierwsze, pan minister najważniejsze sprawy załatwia poza dialogiem. Chociażby kwestia podpisania porozumienia z porozumieniem zielonogórskim. Odbyło się to poza dialogiem społecznym. Dla nas jest informacja, że nie ma pieniędzy. Dla innych grup zawodowych są pieniądze. Ale jest jeszcze drugi powód. Cały czas zasłanianie się wicepremierem Morawieckim. Ja nic nie mogę. Jeżeli ja nic nie mogę, to po prostu powinnam podjąć decyzję o tym, żeby przestać być ministrem. Maria Ochman uważa, że minister Radziwiłł dba o interesy jednej grupy pracowników medycznych, lekarzy rodzinnych. Ministerstwo Zdrowia na razie nie odniosło się do tych zarzutów. Bezpieczeństwo, terroryzm, problem migracji i współpraca gospodarcza. Te tematy zdominowały rozmowy szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Egiptu. Rozmowy zorganizowano w Budapeszcie, a Polskę reprezentowała Beata Szydło. Egipt pozostaje ważnym partnerem w zakresie monitorowania i kontroli nielegalnych migracji, mówiła premier. Zaznaczyła, że wspólnym wyzwaniem jest wyeliminowanie handlu ludźmi i przemytu. Z uznaniem odnotowujemy fakt, że władze Egiptu skutecznie powstrzymały nielegalną migrację ze swojego terytorium. Gotowi jesteśmy do współpracy w celu rozwiązania źródłowych przyczyn konfliktów i nielegalnej migracji w regionie. Gospodarz spotkania, premier Węgier Viktor Orbán, powiedział, że misją prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej będzie wzmocnienie Unii Europejskiej od środka i na zewnątrz. Premier Słowacji Robert Fico, nawiązując do problemu migracji, powiedział, że za to, co wydarzyło się w Libii, odpowiedzialność ponosi Unia Europejska, a teraz, jak mówił, płaczemy nad rozlanym mlekiem. Z Budapesztu Sylwia Białek, Polskie Radio. 49 pracowników Poczty Polskiej z Legnicy stanie przed sądem. Będą odpowiadać za wyłudzenie co najmniej 252 tysięcy złotych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To był zwrot kosztów zawczasy. Tyle, że wczasów nie było. Prokurator Radosław Wrębiak. Musieliśmy zweryfikować te wszystkie rachunki wystawiane i przedkładane przez te osoby i był to niejako proceder zorganizowany, bo w tych wszystkich wypadkach okazało się, że te rachunki były fikcyjne i tylko miały na celu wyłudzenie z Poczty Polskiej nienależnego im świadczenia. Pracownicy poczty będą odpowiadali za oszustwa i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a za to przestępstwo grozi nawet 8 lat więzienia. To wszystkie informacje teraz o 17:00. Zapraszamy na kolejny serwis w Trójce.

przez jedną i dwugroszówki cierpi budżet nasz państwowy. My i takich właściwie nie używamy przecież. Sklepy tego za bardzo przyjmować nie chcą, sam problem. To jest taka nasza polska moneta, tak naprawdę ten grosik jest zawsze na szczęście. To wydaje mi się, że to jest też taki trochę symbol. To może zlikwidować grosze, o tym za kwadrans. Opowiemy także o wynikach kontroli domów opieki społecznej. Objęliśmy w tym roku szczególnym nadzorem właśnie prywatne placówki opieki. Wiedzieliśmy, że czasami dochodzi tam do sytuacji, kiedy biznes robiony jest na krzywdzie ludzkiej. Szczegóły za pół godziny. Za pracę jest płaca. To tytuł dzisiejszego reportażu. Z wydawaną resztą średnio, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś kosztuje 70 zł, to ona musi dać 100 zł, żeby starczyło na te zakupy. A czy ty masz swoje konto w banku? O tak, mam konto w banku i mam kartę osobistą, której ja wyjmuję pieniądze. Używasz jej sama? Tak, ale nie radzę sobie z PIN-em. Za pracę jest płaca, reportaż o 18.15. Komisja do spraw Amber Gold przesłuchała dziś prokurator, która jako pierwsza zajmowała się tą sprawą. To był grudzień 2009 roku i nie podjęła śledztwa. O tym przesłuchaniu porozmawiamy w Pulsie Trójki o 17.45, a konkretnie porozmawia Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową, wtorkową, wakacyjną. Zaczynamy piosenką dnia, to będzie Tricky, The Only Way. Przy telefonie Dariusz Pieruch już czeka na Państwa głosy w każdej sprawie do 19.22 i 7 trójek. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em jak zwykle 71-335. SMS przyda się także przy płycie tygodnia, to będzie kilka minut po 18. Ale na początek Tricky. Be my friend, be my friend. Tricky, The Only Way, to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. I na szczycie Trójmorza się teraz skupimy. O Trójmorzu wiemy, że jest i tak mniej więcej wiemy, o co chodzi, i że trzy morze, i te trzy morze to większość z nas jeszcze by wymieniła. Ale gdyby zapytać już o państwa, które tworzą Trójmorze, no to myślę, że byłby już kłopot. A należy do niego 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie są członkami Unii Europejskiej. Trójmorze to jedna z najmłodszych inicjatyw międzypaństwowych w Europie. Jutro w Warszawie odbędzie się szczyt Trójmorza. Weźmie w nim udział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W studiu Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Co chcą osiągnąć państwa Trójmorza? Do inicjatywy Trójmorza należy 12 krajów regionu Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku, w tym Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Chcą się wspólnie rozwijać, tak aby stworzyć jednorodny gospodarczo region północno-południowej Europy. Inicjatywa zrodziła się 3 lata temu, a pierwszy szczyt Trójmorza odbył się w zeszłym roku w Dubrowniku. I nie bez przyczyny drugi odbędzie się w Warszawie, bo inicjatorem Trójmorza jest Polska i Chorwacja, wyjaśnia Łukasz Ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest to inicjatywa polsko-chorwacka prezydenta Andrzeja Dudy i pani prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarowicz, do której przystąpiło szereg państw regionu. Europa Środkowa nie kończy się na Grupie Wyszehradzkiej. Nie ma tutaj też próżni w Europie Środkowej. Szereg instytucji, platform współpracy działa. Natomiast ta nowa inicjatywa ma być czymś komplementarnym. Jest to pierwsza inicjatywa, która dotyczy tych 12 i tylko tych 12 państw regionu Europy Środkowej. Trójmorze chce opracować wspólny plan dotyczący rozwoju gospodarczego oraz rozwinąć wspólną infrastrukturę, dodaje Michał Kobosko, dyrektor Atlantic Council Polska. Trójmorze to jest startup, odpowiednik startupu, firmy, która dopiero co powstała i która potrzebuje wiele, żeby się rozwinąć. Jest to przedsięwzięcie pomyślane jako projekt służący lepszemu połączeniu krajów, które rozwijały się od czasu upadku komunizmu. Właściwie każdy miał swoją ścieżkę rozwoju, niekoordynowaną ze sobą. Ciągle brakuje takiego twardego, mocnego połączenia w wymiarze transportowym, w wymiarze energetycznym, w wymiarze telekomunikacyjnym tego regionu, właśnie na osi północ-południe. A jak dodaje Karolina Zbytniewska z portalu euroactive.pl, Unia Europejska dotychczas rozwijała się głównie na linii wschód-zachód. I zazwyczaj w centrum tych różnych projektów współpracy leżą Niemcy. Inicjatywa Trójmorza ma na celu zrównoważenie różnych projektów współpracy i integracji wewnątrz Unii Europejskiej w ramach współpracy regionalnej. Współpraca ma doprowadzić też do uzyskania większej niezależności, jeśli chodzi o dostawy gazu, wyjaśnia Karolina Zbytniewska. Chodzi o większe uniezależnienie się od Rosji. Zdecydowanie większość krajów Trójmorza w co najmniej 51% zależy od gazu, od dostaw z Rosji. Więc jest to rzeczywiście ważne też ze względów unijnych, jeśli chodzi o Unię Energetyczną, żeby dywersyfikować źródła dostaw energii i gazu. Według Agnieszki Gajewskiej z PWC inicjatywa 12 państw może przyczynić się również do znacznego rozwoju infrastruktury drogowej. Inicjatywa Trójmorza jest jedną z inicjatyw, które pokazują, że na rynek można patrzeć jako na całość, jako na zintegrowaną część, co z punktu widzenia dużych inwestorów, szczególnie w zakresie infrastruktury, jest na pewno korzystne i interesujące. Co ważne, Trójmorze nie ma być przeciwwagą dla Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, wywodzi się z niej, podkreśla Michał Kobosko. To jest 12 krajów unijnych, będących członkami Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, ponieważ kraje tworzące Trójmorze liczą, czy powinny w pierwszej kolejności liczyć, że projekty, które będą chciały realizować, będą finansowane przynajmniej części ze środków unijnych. Inicjatorem Trójmorza jest Polska i Chorwacja, ale jak mówi Łukasz Ogrodnik z Pismu, o tym, jak inne państwa odnoszą się do współpracy na linii północ-południe, może świadczyć to, na jakim szczeblu będą reprezentowane na szczycie. W tym roku Estonia, Bułgaria, rzecz jasna Chorwacja, jako też współgospodarz Forum Trójmorza. Także z tych państw przybędą prezydenci. Drugi szczyt państw Trójmorza rozpocznie się jutro we Warszawie. Jednym z głównych elementów będzie wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa, który wygłosi przemówienie podczas sesji transatlantyckiej Trójmorza. O historię i ideę inicjatywy Trójmorza pytała Paulina Kozion. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójka będzie szczegółowo relacjonować wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego małżonki. Będziemy wszędzie tam, gdzie wydarzy się coś ważnego, czyli będziemy także na szczycie Trójmorza. A prezydent Donald Trump przylatuje do Polski jutro późnym wieczorem. No i potem w czwartek seria spotkań i przemówienie na Placu Krasińskich. I ta wizyta prezydenta Trumpa zupełnie zdominowała szczyt Trójmorza. Zupełnie. Co ciekawe, też nie do końca wszyscy eksperci potwierdzają, czy jest związana z szczytem Trójmorza. I o tym jeszcze będziemy mówić. A teraz właściwie to druga piosenka dnia. Tytuł mówi sam za siebie. 4th of July. 4th of July. Pasuje do tych chmur, które majestatycznie przetaczają się teraz po naszym niebie. To Safian Stevens. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Dwa lata temu poradziłem znajomym, którzy mieszkają w Warszawie, a mają taką leśną działkę, że jak chcą posadzić grzyby, to powinni kapelusz grzyba tam pociąć na kawałki, ziemię spulchnić, zrobić jakieś małe rowki, przycisnąć to, posypać, przydeptać i urosną grzyby. No i byli rano dzisiaj u nas przyjazdem i żalą się, że drugi rok i grzybów nie ma. Sprawa sprowadza się do tego, że grzybnia musi się rozrosnąć i wzmocnić. I dopiero wtedy będą owocniki, czyli grzyby. A to czasami trwa kilka lat. Kiedyś u mnie na działce dopiero po 5 latach pokazały się borowiki. Także jeżeli ktoś przesadza w ten sposób grzyby, to niech uzbroi się w cierpliwość. Dziękuję panie Adamie za telefon. Przyznam, że rozbudził pan moją wyobraźnię i od razu zacząłem się zastanawiać, jakie grzyby zasadziłbym na swojej działce, gdybym miał działkę oczywiście. I wychodzi na to, że w moim przypadku byłyby to kanie i rydze. Tyle, że rydze chyba to wymagające grzyby i odpowiednie warunki są rydzom do życia potrzebne. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Czy monety o najmniejszych nominałach wyjdą w Europie z użytku? Włoski parlament debatuje nad wycofaniem z obiegu 1 i 2 eurocentówek. Na podobny krok wcześniej zdecydowały się inne państwa, m.in. Irlandia, Holandia, Dania, Szwecja oraz Węgry. Włoscy eksperci policzyli, że dzięki odejściu od najdrobniejszych monet budżet państwa będzie mógł zaoszczędzić około 20 milionów euro rocznie. Największym problemem jest to, że koszt wybicia takiej monety nieraz wielokrotnie przekracza jej wartość, tłumaczy Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Z punktu widzenia emitenta zawsze jest pytanie o to, ile kosztuje wyemitowanie danego nominału. Jeżeli ten nominał w wymiarze eurocenta czy dwóch eurocentów jest w procesie produkcji droższy niż sama wartość, którą to niesie, no to wtedy pojawia się pytanie o zasadność produkcji, ale z tym państwa potrafią sobie radzić. W historii zawsze robiły to w ten sposób, że zmieniały kruszec, z którego następowała produkcja, obniżając wartość. Narodowy Bank Polski przymierzał się do likwidacji jedno i dwóch groszówek. Marek Zuber, ekonomista. Ale nie zdecydował się na to, nie ma co ukrywać, że także pod wpływem właśnie tej dyskusji, bo po drugiej stronie mamy podstawowy argument za tym, żeby tego nie robić, a mianowicie wzrost cen i to, że będziemy musieli za pewne dobra i usługi płacić więcej. Każdy z nas przecież nieraz spotyka się z sytuacją, kiedy coś kosztuje 1,99 zł. Ktoś może powiedzieć, ale cóż to jest jeden grosz? Wyobraźmy sobie takie duże zakupy, gdzie nasz rachunek wynosi 1520 zł i wyobraźmy sobie teraz, że na kilkadziesiąt towarów i usług, na te pomidory kupowane po 4,99 czy marchewkę po 1,99 zł, że to wszystko złożone do kupy powoduje nam tą wartość i teraz wyobraźmy sobie, że nie ma tego jednego grosza. Wyobraźmy sobie, że to wszystko kosztuje zaokrąglenie w górę. Ten jeden grosz razy kilkadziesiąt towarów oznacza już kilka złotych. Już jakiś czas temu Narodowy Bank Polski miał taki pomysł, żeby wycofać te monety z obiegu. Zrezygnowano w obawie przed tym, że ceny nasze w sklepach zostaną zaokrąglone i to niestety w górę. Bardziej zrezygnowano z tego powodu, że w Polsce płacimy złotym, a złoty dzieli się na grosze. Musimy brać pod uwagę określoną strukturę pieniądza i zasady związane z jego funkcjonowaniem. W takiej logice moglibyśmy za jakiś czas powiedzieć, że i 50-groszówka jest nieistotna, a później złotówka i 2 złote też nie jest istotne. Nie, mamy określony model związany z funkcjonowaniem pieniądza w obiegu i Narodowy Bank Polski musi jakby zagwarantować obecność każdego nominału. Wycofanie z obiegu 1 i 2 groszówek to dobry pomysł? Myślę ogólnie, że to jest dobry pomysł, dlatego, bo tak naprawdę przez 1 i 2 groszówki cierpi budżet nasz państwowy. Myślę, że to jest sensowne, bo my i takich właściwie nie używamy przecież. Mam tego już nazbierane tyle w domu, że nie wiem, co z tym zrobić, a sklepy tego za bardzo przyjmować nie chcą. Sam problem. Wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy byłoby wycofane, to końcówki 99 by pewnie poznikały z marketów, ale nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. To jest taka nasza polska moneta. Tak naprawdę ten grosik jest zawsze na szczęście, tak? To wydaje mi się, że to jest też taki trochę symbol. My mamy coraz częściej do czynienia z pieniądzem elektronicznym, a w tym momencie mówimy o kartach, o różnego rodzaju innych systemach płatności, które powodują, że ten pieniądz gotówkowy, ale i papierowy przestaje być przy nas na co dzień. Już na pewno uciekamy od bilonu i ten bilon nawet czasami jest dla nas obciążeniem i czasami słyszymy w sklepach tego typu odpowiedź w stylu, że nie, bilonu to ja nie chcę. Ale są ludzie, dla których wydawanie co do grosza jest bardzo istotne, bo wynika z zawartej umowy, czyli z zasad, które wiążą się z rozliczaniem za wartość danego dobra, więc część klientów bardzo jednoznacznie domaga się wydania ich pieniądza co do grosza. Co wtedy ze zwyczajem rzucania jedno i dwugroszówek nowożeńcom na szczęście? W sumie to rzucanie tymi grosikami to też na weselach słyszałam, że to można komuś zrobić krzywdę, więc to też nie jest do końca dla mnie dobra praktyka. No ale jak już nie będzie jednogroszówek, to czym będziemy rzucać w nowożeńców? Nie no, zawsze można banknotami. Ewentualnie ryżem. Oto czy i komu mogłaby się opłacać rezygnacja z dwu jednogroszówek, pytał Mariusz Krzemiński. Na razie grosze zostają, no bo gdyby grosze wycofać, to moc straciłoby zdanie powtarzane codziennie tysiące razy w całej Polsce, dzień w dzień. A grosik będę panu winna. To a propos ceny złoty 99. Jeden ze słuchaczy mówił, jak zrobić, żeby mieć grzyby w ogródku. Ja mam inne pytanie, jak zrobić, żeby ich nie mieć, bo mam ich za dużo. No jest pomysł, musi pan zadzwonić raz jeszcze i powiedzieć, gdzie to jest. 22 i 7 trójek.

dorzucić grosik do dyskusji o groszówkach, ponieważ padła taka sugestia, że zamiast groszówek można sypać ryżem. Ja bym jednak proponował, żeby ryżem nie sypać w dobie, kiedy wiele ludzi umiera z głodu na naszym świecie. Także jeśli już to proponujesz, sypać płatkami kwiatów w parze młodej. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Brak poszanowania intymności, wydzielanie pieniędzy, ograniczanie wyjść na spacery to tylko część nieprawidłowości, jakie wykryto w domach pomocy społecznej w czasie kontroli dokonanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, działającego w ramach Biura Rzecznika, sprawdzono 146 takich ośrodków, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Bywa różnie, ale generalnie sytuacja przebywających tam starszych osób poprawia się. Dzień dobry. Klementynko. Dzień dobry. Przytrzymać wózeczek? Przytrzyma. Muszę trzymać. Usiądziemy. Muszę ręce umyć. Pani musi umyć rąk. Dobrze, ja czekam. Dowiadujemy się z mediów o pewnych tragicznych losach starszych ludzi, a państwo zrobili kontrolę, czy takich sytuacji faktycznie jest dużo i w jakich ośrodkach, bo z tego, co ja się dzisiaj dowiedziałam, to raczej w tych prywatnych, czyli tam się dzieje źle, bo tam nie ma kontroli państwowej. Objęliśmy w tym roku szczególnym nadzorem właśnie prywatne placówki opieki. Krzysztof Olkowicz, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiedzieliśmy, że czasami dochodzi tam do sytuacji, kiedy biznes robiony jest na krzywdzie ludzkiej. Chcieliśmy sprawdzić, czy to są pojedyncze przypadki, czy są jakieś problemy systemowe. No i co? Na szczęście na dzisiaj nie stwierdziliśmy rażących przypadków naruszania praw osób tam mieszkających. Ja z taką niezapowiedzianą wizytą. Ponieważ ma pani te swoje 100 lat skończone. Chce pani sobie tu na tym krzesełku usiąść czy na łóżeczku? Tak, ja na łóżko. Pani z którego roku jest? Z 13 chyba. Czy czuje pani, że jest pani pod dobrą opieką? Czy ja wiem? Nie myślę o tym. Co jest, to jest cudzo. Pani podkreśla najważniejsze rzeczy, których może brakować w domach opieki społecznej, a które są bardzo ważne, żeby nie odzierać tych ludzi z godności. To jest najbardziej bolesne, ale to się niestety dzieje. Tak, pamiętajmy, że tak naprawdę mieszkańcy Dom Pomocy Społecznej to są osoby, które wymagają bardzo często całkowitej obsługi. Aleksandra Iwanowska, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Począwszy od nakarmienia, podania napoju, poprzez umycie i ubranie, że personel może w pewnym momencie stracić czujność. I na przykład dojdzie do przekonania, że nie ma nic złego, że rozbiorę mieszkańca, tak? Umyję go, zmienię pieluchą majtki, mimo że sąsiedzi, współlokatorzy danego mieszkańca to widzą. Nikt z nas nie chciałby być widziany w takich sytuacjach intymnych. Czy oni wiedzą o tych wizytach? Zawsze jesteśmy niespodzianką. Nas interesuje rzeczywisty obraz. Mogą państwo z mieszkańcami rozmawiać? Też mogą się poskarżyć, jeżeli coś jest nie tak, czy oni się boją mówić źle? Bo może się boją, bo oni tam zostaną. My nigdy nie wskazujemy, która osoba konkretnie to powiedziała. Tylko, że jest to głos mieszkańców, osób, które tak naprawdę być może spędzą w tym domu resztę swojego życia. Jest taka idea, żeby odchodzić w ogóle od tych domów pomocy społecznej, ale w jakim kierunku? Tworzy się na przykład różne formy dziennej opieki ambulatoryjnej. W miejscu zamieszkania? W miejscu zamieszkania. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeżeli osoba starsza jest dotknięta kryzysem samotności, nie ma wsparcia ze strony rodziny. Wolontariat, ktoś przychodzi, opiekuje się. Sieć wsparcia dla tej osoby ze strony sąsiadów, wolontariuszy, pielęgniarek. Kto miałby to zorganizować? Bo załóżmy, że osoba starsza no nie ma tej siły przebicia. Powiat już jest taką przestrzenią, że jest w stanie zorganizować w sposób porządny. Ktoś przychodzi z zakupami. Przychodzi codziennie podjąć określone zabiegi pielęgnacyjne. Może dalej przebywać w otoczeniu swoich mebli, swoich sąsiadów. To dla niej jest bardzo ważne. Prawda, zwierzęciem domowym i to zawsze będzie lepsze życie niż w Domu Pomocy Społecznej. Co pani najbardziej pamięta jeszcze ze swojego życia? Nie, staram się nie myśleć o tym. Bo po co? Bo człowiek się tylko przeraża, taka tęsknota. A tak, ja się nie myśli, to się nie wie. Nie wie już. Aby poprawić sytuację osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje stworzenie systemowej kontroli także nad placówkami komercyjnymi, bo właśnie w nich najczęściej dochodzi do nadużyć. A o warunki panujące w domach pomocy społecznej pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, Royal Blood przed nami, a już za chwilę Ernest Zozuń o uzgodnieniach dotyczących migrantów w Europie, uzgodnienia szefów MSW Włoch, Niemiec i Francji. Państwowe i prywatne statki, które ratują ludzi na Morzu Śródziemnym, nie mogą mieć problemów z wysadzaniem ludzi na brzeg, mówi przedstawiciel UNHCR do spraw Morza Śródziemnego. Bo problem nam się pojawił, gdyż... Włosi mówią o tym, że sytuacja jest bardzo trudna, że ilość migrantów, która przypływa do ich kraju, jest już tak duża, że potrzebne są nowe rozwiązania. Mówi przedstawicielka Frontexu. My chcemy dostać się do bezpiecznego miejsca, gdzie nie będzie przemocy. Boko Haram, nie będzie wszystkiego tego strasznego, co mieliśmy w życiu. Chcemy wreszcie poczuć się bezpiecznie. Mówią ci, którzy na starych, tonących łodziach przemierzają Morze Śródziemne. I co mamy im odpowiedzieć, by nadal móc spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, że jesteśmy... Definicji Europa. Sytuacja faktycznie jest trudna. Ewa Moncure, Frontex. W tym roku do Włoch przypłynęło ponad 80 tysięcy osób. Jest to o 25% więcej osób niż w zeszłym roku. No nie dramatyczny wzrost, no ale jednak wzrost. Czyli to już jest czwarty rok z kolei, kiedy ta presja na trasie Libia-Włochy jest bardzo wysoka. Frontex, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej objętych strefą Schengen. Ale do Frontexu przyłączyły się także państwa do Unii nienależące, a należące do strefy. Frontex to niezależna agencja w ramach Unii Europejskiej. Powstała na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 26 października 2004 roku. Siedziba głównej agencji znajduje się w Warszawie na Placu Europejskim. My mamy plan operacyjny. Krajem goszczącym Frontex i operację Tryton są Włochy i my migrantów przywozimy do Włoch na naszych statkach. Dzieje się tak dlatego, że Morze Śródziemne podzielone jest na strefy odpowiedzialności za akcje ratunkowe i ponieważ wszystkie te akcje ratunkowe mają miejsce w strefie libijskiej, ponieważ Libia nie jest krajem, który dysponuje strażą przybrzeżną, ani takim centrum, przynajmniej w tej chwili, które byłoby to w stanie efektywnie przeprowadzić, tą odpowiedzialność przejęli na siebie Włosi. Faktycznie mamy tutaj statki Frontexu, my tam mamy w tej chwili 11 statków, są statki organizacji pozarządowych, co jest pewną nową rzeczą, są statki różnych marynarek wojennych i oczywiście statki komercyjne, bo nie zapominajmy o tym, że to jest jednak dość ruchliwa trasa. Sytuacja jest zatem trudna i konieczne są tu nowe regulacje, które wszystko uporządkują. Bo nagle chęć pomocy stała się problemem, bo wykorzystują ją ci, którzy na kryzysie chcą zarobić i to dobrze zarobić. Na ten temat rozmawiali ministrowie spraw wewnętrznych Włoch, Francji, Niemiec i unijny komisarz do spraw migracji. Decyzje mają zapaść w czwartek na szczycie unijnym w Tallinie. Strony proponują poddać pełnej kontroli działania organizacji pozarządowych uczestniczących w akcjach ratunkowych u wybrzeży Libii. Od kilku miesięcy padały zarzuty, że świadomie lub nieświadomie wspomagają swoimi działaniami libijskie gangi przemytników ludzi. Statki tych organizacji mają otrzymać zakaz wpływania na wody terytorialne Libii. Uzgodniono poza tym, że jednostki, które nie są włoskie, powinny przewozić migrantów również do swoich krajów i na Maltę. Wszystkie akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym ma koordynować włoska Straż Przybrzeżna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Te operacje przesunęły się w przeciągu ostatnich lat bardziej na południe. Jeszcze raz, Ewa Moncure, Frontex. Ci, którzy biorą za to pieniądze, świadomi są tego, że te łodzie są stosunkowo blisko, dlatego wsadzają na te łodzie coraz więcej osób. Teraz nawet zdarzają się takie sytuacje, że te łodzie są jakby eskortowane do granicy wód terytorialnych, po czym zabierane są silniki do ponownego użycia. A te łodzie zostawiane są na pełnym morzu w nadziei, że zostaną odnalezieni. No i skutki tego są takie, jakie widzimy. W zeszłym roku rekordowa ilość osób utonęła. Te osoby, o których wiemy, bo my przecież nie wszystko wiemy, co się dzieje. W tym roku również podobna liczba, mówimy tutaj o ponad 2000 osób. Kiedy jechałem do Libii, nasza grupa musiała spędzić tydzień na Saharze. Przeżyliśmy atak bandytów. Dwóch mężczyzn zginęło. Jeden był z Wybrzeża Kości Słoniowej, a drugi z Nigerii. Jechaliśmy tym samym samochodem. Ja cudem uniknąłem kulki. Ale to nie koniec. Jak dojechałem do Libii, to trafiłem do więzienia. Takie historie opowiadają uchodźcy z Nigerii, Mali, Senegalu, Somalii, z Bangladeszu i z wielu jeszcze innych afrykańskich państw, a także z państw Bliskiego Wschodu, którzy po zamknięciu drogi przez Turcję tędy próbują dostać się do ziemi obiecanej, którą jest. Z definicji Europa. morning I tried to write another, but I didn't know where to begin. So I lay down in the grass, trying to feel the world turn. Boy loses girl in a rainstorm, and in the old world more free. All that's left is pain and sorrow, as far as he's concerned. He says, peace and grzybów. Mam bardzo ciekawą sprawę. Wychować, wyhodować borowiki i podgrzybki na działce jest bardzo trudno, ale można być mile zaskoczonym, rozsypując korę, która posiadała grzyb nie bardzo rzadkiego, notabene pod ochroną, smacznego grzyba pod tytułem Smart. Rozsypując korę można się mile zaskoczyć wiosną następnego roku, że wyrośnie nam na działce nieświadomie mnóstwo pięknych grzybów. Ja tak miałem, ale niestety zdarza się to tylko raz. Następnego roku już nie chcą te smarty zrastać, a zdarza się podobno dość często, jak czytałem w internecie. Byłem zdziwiony, widząc w marcu na wysypanej jesienią korze rok wcześniej kilkadziesiąt pięknych smartów. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.